Bunlar mı daha hayırlı? Yoksa Tuğba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları da helak ettik. Çünkü onlar günahkar idiler.